Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Մեր հյուրը գեղանկարիչ Սերգեյ Արստամյանն է, զրուցելու ենք ամեն ինչից մի քիչ, նաև նկարչությունից։ Բարև Սերգեյ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել ես մեզ։ Բարև, շնորհակալություն։ Սերգեյ, ծնվել է Ստեփանակերտում, դպրոց հաճախել Ստեփանակերտում։ Մեկ օրից նոր ուսումնական տարին կսկսվի։ Հիշում ես քո առաջին սեպտեմբերի 1-ը եւ քո առաջին ուսուցչուհուն, ուսուցչուհի եմասն, որովհետեւ հիմնականում տարական դպրոցում դասավանդում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ։ Իմ առաջին սեպտեմբերի 1-ը, ճիշտ ասած, մի քիչ ոտեմ հիմ, բայց առաջին իմ ուսուցչուհիներին ես շատ լավ հիշում եմ, Փարքաստոն մեկը դեռևս ողջ է, Զարա Գրիգորյան։ Հաճախել եմ համար 5-8-ամյա դպրոցը առաջին դասարանից, դո առաջին դպրոցում 9-րդ եւ 10-րդ դասարաններն եմ ավարտել։ Նախկինում էլ այս իրարանցումը կար, որ եթե գալիս է սեպտեմբերը, ամեն տարի նոր պայուսակ, նոր դասագրքեր, նոր հագուստ։ Առաջին սեպտեմբերի 1-ը իմ ցանկում, որ ասում եմ աղոտ եմ հիշում, բայց այդպես բաներ չեն եղել։ Եղել է սովորական ծաղիկներ կային, մենք դասագրքեր ունեինք, բայց ճոխություններ թույլ չէին տալիս։ Եվ ոչ միայն նրա համար, որ հնարավորությունները սուղ էին, այլ բացարձակապես մեծամասն այն բանով, որ դրանք չէին կարևորվում կյանքում։ Քո մանկության եւ պատանեկության տարիների Ստեփանակերտը։ Իմ մանկության Ստեփանակերտը շատ ուրիշ էր։ Չէի ասի ազգային նկարագիր է ստանում, չէ, բայց այն ժամանակ մի տեսակ ուրիշ էր, ավելի համերաշ, ավելի գեղեցիկ, չնայած մարդկային հարաբերությունների տեսանկյունից է քար։ Չէ, չէ, ոչ միայն ինչ որ կատարվում է շենքերի սարքում, բան չունեմ ասելու գեղեցիկ շենքերի սարքում, բայց աղջատում է Ստեփանակերտի դիմագիծը։ Առաջվա Ստեփանակերտը ուրիշ էր, հիմա մի տեսակ աղջատում է Ստեփանակերտի դիմագիծը, կորչում է։ Բայց այն ժամանակ էլ առանձնապես անգծված ազգային դիմագիծ չուներ Ստեփանակերտը։ Իհարկե չուներ, բայց եթե հիմա փոխում են ինչ որ բան, ազգային դիմագիծ չեն տալիս։ Բարձրապես եվրո մրցավազքի մեջ մտած, չէ, չէ, Ստեփանակերտը այն ժամանակ Ստեփանակերտ էր, հիմա բարեկեցություն ասածն էլ այն չի։ Քաղաքով որ պատտվեք, կտեսնեք ինչ վիճակում են փողոցները։ Ինչպես Ստեփանակերտում են ասում, մեծացել ես բազարի թաղում։ Այո։ Իսկ այդ թաղի բնակիչները հնդկական կինոյի ջերմ երկրպագուներ էին։ Հնդկական կինոն ինչով էր գրավում թաղեցիներին։ Դու նույնպես նրանց հետ հաճախում էր կինո Ռուսիա։ Զարմանալիորեն չէ։ Ստեփանակերտը ընդհանրապես հնդկական կինոն է սիրում։ Մեր ժողովուրդը չիտեմ ինչու, դե երևի պատերազմից հետո այդ մարդկանց հոգեբանության մեջ ինչ որ բաներ կային, որ տյանքի գեղեցկություն, չիտեմ հավատարմություն։ Մելոդրաման գրավում էր։ Ես մի անգամ նայել եմ, զգում էի, որ կեղծը շատ է։ Կյանքի հետ համահունչ չէ։ Կյանքում նման բան չի լինում։ Պարզապես հեքիաթների ձևով են ներկայացնում իրականությունը։ Արդեն այն տարիքում էիք, որ տարբերեք լավը վատից։ Ես չեմ ասում հնդկական կինոն վատ է, ամենայն դեպս գիտեք ինչ, այդ աստիճան գրավիչել չէ, որ նույնիսկ նույն մարդը օրական մի քանի սեանսներ դիտի նույն կինոն։ Այո, այդպես էլ է եղել, մի քանի օր իր հետևից գնացել այդ նույն կինոն, այո, մարդիկ շատ են եղել, բայց ճիշտ եմ, կողմնորոշվել ինձ դուր չի եկել կյանքում։ Իսկ ո՞րն էր առաջին հայկական կինոն, որ դիտել ես եւ որտեղ ես դիտել։ Եթե չեմ սխալվում, իմ առաջին կինոֆիլմը եղել է Շոր Շոր Շորը։ Կատակերգություն, բավականին հետաքրքիր ֆիլմ, նրանից հետո արդեն Զանգեզուրը։ Երևի Պարտադիր Սարոյան եղբայրները դպրոցից տարել են եւ Սարոյան եղբայրները տարել են։ Բնական է, դա երկու հասարակարգերի մտածելակերպերի բախումներ են տեղի ունենում, թեկուզ երկու եղբայրները ժամանակաշրջանը այդ էր պահանջում։ Կամ այն ժամանակ, որ ասենք մեզ ցույց են տալի Չապայև կինոն, կամ Երիտասարդ Գվարդիան, վերջիվերջո դա էլ բնական է։ Երբ ես գիտակցել քո ինքնությունը, գիտակցել, որ հայ ես, ընտանիքը, դպրոցը, միջավայրը ինչ դեր են կատարել քո ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման գործում։ Մեծ դեր են խաղացել իմ ծնողները։ Թեկուզ հայրս, կարելի ասել, անգրագետ մարդ էր, բայց տարտար, վանկ-վանկ Սամվել Վեպեր կարդում։ Սամվել Վեպեր կարդում, զարմանալիորեն մեծ մարդ, տարիք առած, ու մենք էլ երեխաներ լսում ենք, հետո ինքը պատմում է Սամվել համարվելու, ով է Ռաֆու ստեղծագործությունը, ինչ հարցեր ալ բարձրացնում, կամաց-կամաց մեր մեջ ցերմանվում էր հայասիրությունը, եւ թող տարօրինակ չնչի, ես դեռևս 5-րդ 6-րդ դասարանից ամեն ինչ, ինչ որ հայկականն է, իմ խնայած փողերով առնում է, ասենք քարտեզներ, գրքեր, որտեղ կար Հայաստան, հայ բառը, հայ շունչը, որքան գիտեմ, ինչ որ կապ կար Շուշիի եւ ձեր Գերդաստանի միջև, գուցե տանը այդ մասին խոսել են, Շուշիի կոտորած եւ այլը եւ այլը։ Ցավոք չէ, մեր Գերդաստանին էլ ակպել այդ արհավիրքները, տատիկս ապրում էր Շուշիում, Շուշիի կոտորածներից հետո փախել են, եկել են հիմիկվա Աստղաշեն գյուղը, թեկուզ չէ խոսում հայ-թուրքական հարաբերությունների կամ ասենք բացահայտ, այսինքն բացահայտ չէ խոսում, բայց ժողովրդի մեջ շոշափում էր, լարված էր, օթոլարված էր։ Դպրոցում հայ քաղաքանության դասաժամերին հնարավոր չէ, որ եղեռնի թեման չշուշափեր, երբ արևմտահայ գրողների կյանքը, գործնեություններ դասավանդվում։ Արտյուշա Հայրապետյան սիչ ունենք, բավականին լավ էր ներկայացնում, բայց չէ ասի, թե թույլատրելի սահմաններ անցնում էին, բայց էլի ինչ-որ բան կողմնակի մոտեցումով մեզ ցույց էին տալիս հայ ժողովրդի ճակատագիրը, արևմտահայության վիճակը, գրողները։ Սովորելիս Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, ուսումնառության տարիներին երևի ավելի խորն է զգացել, թե ինչքան դժվար է հայի համար ապրել Ղարաբաղում, հայի Ղարաբաղում, եւ խորն է զգացել Ղարաբաղի կտրվածությունը մայր Հայաստանից։ Ցավոք չէ, իրոք այդպես էր։ Տարբերությունը Արցախի վիճակը, իրոք զգացում էր, որ աջ ու ձախ հայերեն են խոսում, ամեն ինչ հայերեն է, ամեն ինչ արտահայտում ես հայերեն, մտածում, ուտում, խոսում ես հայերեն։ Միչև Երևան գնալը ամեն ինչ սովորականի պես է, ընդունում, կարծում եմ, թե դա այդպես էլ պիտի լիներ։ Իհարկե, դե որ չգիտես ինչ վիճակ է Երևանում, բնականաբար մեզ հեշտ էր թվում, բայց Երևանը տեսնելուց հետո, Երևանում ապրելուց հետո շատ տհաճ էր այդ զգացողությունը, որ Արցախում ինչպեսի վիճակ է։ Ադրբեջանի կողմից մեր հանդեպ վարվող ազգային խտրականությունը ինչպես էր դրսևորվում Ստեփանակերտում, ինքդ քո կաշվի վրա զգացել ես այդ խտրական վերաբերմունքը։ Շատ ենք զգացել։ Ստացվեց այնպես, որ մենք Բաքվում պետք է ինչ որ հարցով դիմեինք, իրանց ղեկավարությունը լկտիաբար մեր երեսին շփրտեցին, ունեք Երևան, գնացեք Երևան։ Նրանք ամեն ինչ անում էին, որպեսզի մենք թողնային գնային, Ղարաբաղը հայաթափվեր ու մնար իրանց։ Ցավոք չէ, Նախճեվանը այսօր այդ վիճակում։ Սպասում էին, որ կգա մի օր եւ Արցախը ոտքի կկանգնի հանուն իր ազատության։ Արցախի ժողովուրդը 7 տասնամյակ շարունակ երազել է իր հայրենիքին վերամիանալու մասին։ Դա խորթային տարիներին երազ էր, որ անիրագործելի էր թվում խորթային միության պայմաններում։ Անիրականանալի ցանկություններ կային, թեկուզ արդեն Երևան ավարտած եկած, արդեն ընտանիքի տեր, ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է նման բան։ Վերակառուցման թարմշունչ, այսպես ասած, իրավունք տվեց, բայց դե եղավ այն, ինչ որ եղավ էլի։ Երթերին, ցույցերին մասնակցել ես անշուշտ, ինչ հիշողություններ ունես այդ օրերից։ Ղարաբաղի ազատագրման ուղղված գործնեությունը սկզբից շատ զգուշավոր էր տարվում։ Հանդիպումները Իգոր Մուրադյանի հետ, Վաչե Սարուխանյանի հետ, նրանց կողմից ուղարկված ընկերների հետ հավաքվում էին, իհարկե ոչ բոլորին, բարեբախտաբար ինձ էլ ընդգրկեցին խմբի մեջ, կատարում էինք ստորագրահավաքներ։ Մարդկանց մեջ բացատրական աշխատանքներ էին տանում, արդեն կամաց-կամաց, որ ջրի երես դուրս եկավ այդ ամենը, թաքցնել հնարավոր չէ, արդեն երթերը, դեմոնստրացիաները, մարդիկ ելույթ են ունենում, բաց ասում էին, արդեն ինչպես ասում են, վիճակը նետված էր, վճիռն ընդունված։ Դուել քո բաժին կռիվն ես կռվել, արվեստի մարդն ու պատերազմը ինչպես են հարաբերվել քո պարագայում։ Ընդհանրապես պատերազմը մարդուն անհարիր է, մարդը ծնվում է, սերունդ է տալիս, որպեսզի մարդկությունը նորից շարունակվի, իսկ մարդն ինքը իր ստեղծածին սպանում է, սա անհարիր բան է։ Դե ինչ մնում է արվեստագետին, կապ չունեն, նկարիչ, երաժիշտ, չի տեղավորում, մեր ուղեղներում չի տեղավորում, դու գեղեցիկ մի բան ես ստեղծում, ու հանկարծ մարդ ես սպանում, այն ինչ իմաստ ունեն գեղեցիկ ստեղծածը, երբ որ այն մարդուն, որ դու սպանել ես, նա չի կարող վայելել քո ստեղծած այդ լավ կամ երաժշտություն ես ստեղծել կամ նկար ես ստեղծել, չի տեղավորում, չէ։ Իսկ երբ այդ մարդը ձգտում է տիրանալ քո հայրենիքին, եթե դու չսպանես, նա պիտի սպանի քեզ։ Նույնն էլ հենց նրան է վերաբերում, որ նա եթե գալիս է ինձ սպանելու, ուրեմն նա ինչ որ գեղեցիկ բան եթե ստեղծել է ժամանակին, ինձ սպանում է, ես չեմ կարողանալու նրա ստեղծածը, ասիկան սրանք իրարամեջ բաներ են, բայց դե բնական է, եթե քեզ պիտի սպանեն, իհարկե սպանելը սա ուրիշ հասկացողություն է, բայց երբ որ նրան գալիս են քո հայրենիքի ազատությունը խլելու, քո մտերիմների կյանքը խլելու, այստեղ արդեն արդեն արդարացում է սպանել հասկացողություն։ Որպեսի դու շարունակես ստեղծել գեղեցիկը, պիտի նաև պայքարես զենքով։ Այո, պայքարես զենքով եւ չթողնես, որ քեզ ոչացնեն։ Պատերազմի տարիներին Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահի տնօրենն էր 1993-ից 98 թվականներին Արցախի նկարիչների միության նախագահը։ Մեր նկարիչների մասնավորապես քո ստեղծագործություններում ինչ արտացոլում է գտել ազգային ազատագրական պայքարը, մեր անկախության թեման, հայրենիքի թեման։ Այո, ես պատերազմի ժամանակ եղել եմ պատկերասրահի տնօրեն։ Խոսում եք գեղեցիկի մասին, ռազմաճակատում զինվորը կռվում էր, իսկ Ստեփանակերտում պատկերասրահ էր գործում պատերազմի տարիներին։ Շատ նուրբ հարց է, պատերասրահը գործում էր դեռևս մինչև շարժումը, բայց շատ ավելի անհավանական չէ, որ հենց պատերազմի ժամանակ 93 թվականին ստեղծվեց նկարիչների միությունը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Մեր ժողովրդի կենսունակության, հավատի մասին է խոսում, իր ապագայի հանդեպ ունեցած վստահության մասին։ Իսկ ինչ մնում է նկարիչների պատերազմի ժամանակ եւ նրանից հետո հայրենիք հասկացողություն, մեր ապրելակերպը, ինչպես են կարտացոլում մեր նկարներում, շատ բնական է։ Նկարիչներ կան կոմպոզիցիոն աշխատանքներ են ստեղծում նվիրված մեր ժողովրդին, կան որ ասենք բնանկարներ են անում, կան որ նատյուրմորտներ են նկարում, ասենք ծաղիկներ դաշտային, պարտադիր չէ որ ասենք տանկ նկար են, կողքին զինվոր, կարևորը հայրենիք հասկացողության պատկերումն է կտավի վրա։ Շատ ավելի առաջնային դեր է հատկացվել այդ թեմային, բնականաբար, որովհետև այդ ժամանակ հենց հայրենիքի ազատության հարցն էր վճռում։ Անշուշտ, կարելի ասել պրոպագանդայի նման մի բան էր։ Հիմա էլ թափը չի կոտրել, տղաները աշխատում են, քանդակներ են ստեղծում, նկարչական գործեր են ստեղծում, էլի գովերքում են Արցախը, նրապատմությունը։ Պաննոն համար 9 դպրոցում դեռ պահպանվում է, չէ՞։ Չեմ կարծում։ Իմ վերջին տեղեկություններով սրահը, որ կոչվում է Փարքի սրահ, իմ ստեղծած պաննոն կոչվում է Հայեր միացեք։ Կենտրոնական ֆիգուրը Հայկինն էր, Թուրուձերքին, բարձած ու կանչումը Հայեր միացեք, հետևից արդեն ֆոնում ծառայում են մեր պատմության տարբեր դրվագներ։ Բայց ինչքան տեղեկություն ունեմ, ցավոք սրտի չի պատահա։ Եվ միթե չէր կարելի այդքան գործերը կատարելուց առաջ հեղինակին տեղյակ պահել, միգուցե հեղինակը կցանկանար վերցնել պահել։ Փարքի սրահը լրիվ ուրիշ արդեն չեմ գնացել, արդեն սիրտս կոտրած է, չեմ էլ գնացել, տեսնեմ ինչա կատարում այնտեղ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին համայն հայությունը իրեն լավագույնս դրսևորեց։ Սահմանին կանգնած 18-ից 20 տարեկան զինվորները ազնուրացորեն պաշտպանեցին մեր անկախությունը։ Այդ պատերազմը ցույց տվեց ներքին կյանքում գոյություն ունեցող մի շարք խնդիրներ։ Խնդիրներ երկրի պաշտպանության գործում, նաև այս ապրիլը ինչ է փոխել քո մեջ։ Մեր կյանքում եղավ այն, որ բացեց մեր աչքերը։ Իրոք որ թերություններ կային, բայց մենք չէինք իմանում դրանց աշճանը, նույնիսկ չէինք պատկերացնում, որ նման թերություններ կարող են լինել պաշտպանական ստրուկտուրաներում, բայց որ տղաների ազնորած գործողություններով կարողացան հետ մղել ճշնամու ոտնձգությունները, փառք ու պատի մեր ժողովրդին, ապրիլյան դեպքերը սթափեցրեց մեզ, հիմա արդեն կարծես դրական տեղաշարժեր կան։ Երկու օրից նշելու ենք ԼՂ հրճակման 25 տարին։ Այդ տարիները ինչ են տվել քեզ, որպես ստեղծագործողի, որպես անհատի, որպես արցախցու։ Ոչ միայն ինձ, ընդհանրապես մեր ժողովրդի շատ բան են տվել։ Նախ անկախության քաղցրությունը, ազատությունը, իգնորային կյանքով ապրելու շատ բան են տվել։ Համենայն դեպս իրականությունը այն է, որ մենք անցումային էտապում ենք ապրում։ 25 տարին դեզերքի համար ակնթարթ է։ Մենք չենք էլ հասցնում վայելել այդ ամբողջը, հələ չենք հասցնում։ Մեր եկող սերունդները կվայելեն։ Ժամանակին ասել ենք միացում, բայց հիմա անկախ պետության դերևս կարգավիճակում ենք։ 25 տարիների ամենամեծ նվաճումը ո՞րն է համարում։ Շատ բան կա, որ իրոք արժանի է գնահատման, թեկուզ ասենք Մայր Հայաստանի հետ մեր կապերի համարապնդումը, արդեն մշակութային կապերն են ուժեղանում, արդեն մեր մշակույթի գործիչները, մարզական գործիչները, սպորտսմենները, թեկուզ Հայաստանի դուրսի տակ մասնակցում են, բավականին հետաքրքիր բաներ կան, առաջխաղացում կա։ Ես կուզենայի, որ 25 տարի հետո դա շատ է թե քիչ դժվար է ասել, ԼՂ-ի հրճակումը հիշատակվեր որպես անցած պատմական իրադարձություն եւ Արցախը միացած լիներ Հայաստանին, ինչը մեր վերջնական նպատակն է։ Իրոք, մեր շարժումը հենց որ սկսվեց, միացումից էր։ Եթե այսօր միացած չէ, բայց մեր անկախությունը, մեր հրճակումը, դա պատմական երևույթ է։ Թող որ աշխարհը չճանաչի։ Հետո ինչ? Արդարության համար մեր պայքարը քանի տարիներ անցնում են անքան արժեքավորում է եւ չճանաչված լինելու հանգամանքը դեռևս ոչինչ չի նշանակում։ Ապավինենք մեր ազգային մտածելակերպին որպես հին պատմություն ունեցող ժողովուրդ, որը միշտ ապավինել է ոչ միայն իր բազկին, այլ նաեւ իր ուղեղին, իր խելքին։ Հեռանկարները բավականին լուսավոր են եւ թույլ տվեք առիթից օգտվելով շնորհավոր եմ մեր ժողովրդին լղի հրճակման 25 տարվա կապակցությամբ ցանկանալ ամենայն բարիք ոչ միայն առօրյա կյանքում, այլ նաեւ պետականաշինության ասպարեզում։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 30-ի թողարկումը։ Մեր հյուրը նկարիչ Սերգեյ Արստամյանն էր։